2000 szkolnych różności, czyli worki, plecaki, piórniki i inne przybory kupisz teraz z rabatem do 50%. Oferta ważna do 29 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 107 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Jeśli taką wolę wyrażą rodzice, w szkołach będą powstawać punkty szczepień, zapowiada minister edukacji. W drodze do Warszawy jest 8 samolot z uchodźcami z Afganistanu. W ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono 107 nowych przypadków zakażenia koronawirusem z powodu COVID-19. W tym czasie nikt nie umarł. W szpitalach jest 356 pacjentów zakażonych patogenem. To o 16 więcej niż wczoraj. Z respiratorów korzysta 38 chorych. Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 19 milionów osób. Około 30-40% nastolatków jest zaszczepionych przeciwko COVID-19, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister edukacji i nauki. Zdaniem Przemysława Czarnka to efekt akcji promocyjnej w szkołach, która, jak zapowiedział, będzie kontynuowana od września. W placówkach oświatowych będą też powstawały punkty szczepień, jeśli taką wolę wyrażą rodzice. We wrześniu będziemy w pierwszym pełnym tygodniu września prosić dyrektorów o zbieranie oświadczeń i deklaracji od rodziców, którzy chcieliby, ażeby na terenie szkoły powstał punkt szczepień i tam, żeby ich dzieci były zaszczepione, żeby takie punkty szczepień na terenie szkoły zorganizować. Wszystko po to, żeby zachęcać do szczepień, ale zmuszać i dzielić dzieci na zaszczepione i niezaszczepione nie będziemy. Przemysław Czarnek mówił też, że szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów od 1 września. Dziś rozpoczynają się dostawy sprzętu do placówek edukacyjnych, termometrów, maseczek i płynów dezynfekcyjnych. Na ten cel przeznaczono ponad 100 milionów złotych. Po raz pierwszy od początku lipca w Chinach nie stwierdzono żadnego nowego przypadku lokalnego zakażenia koronawirusem. Po wykryciu w ostatnim czasie ognisk COVID-19 na dwóch lotniskach w całym kraju wzmocnione zostały restrykcje sanitarne. Część barów w chińskiej stolicy od tego tygodnia obsługuje wyłącznie w pełni zaszczepione osoby. W Chinach, a także części innych państw Azji, które ściśle kontrolują granice pod względem pandemicznym, wszystkie osoby powracające do HRL poddawane są 3-tygodniowej kwarantannie w miejscu odosobnienia. W weekend kilkaset osób poddano lokalnej kwarantannie w Szanghaju, gdzie na tamtejszym lotnisku potwierdzono zakażenie COVID-19 u dwóch pracowników terminala cargo. Tymczasem w Pekinie część lokali gastronomicznych i barów zapowiedziała, że od tego tygodnia będzie obsługiwała wyłącznie w pełni zaszczepione osoby. Według informacji oficjalnych w Chinach podano do tej pory około 2 miliardów dawek szczepionek na COVID-19. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 8 samolot z uchodźcami z Afganistanu, który miał wylądować rano w Warszawie, miał opóźnienie. Maszyna jest w drodze do Polski, powiedział szef kancelarii premiera. Na pokładzie jest około 70 osób, dodał Michał Dworczyk. Samolot z ewakuowanymi Afgańczykami jest w drodze do Warszawy, miał kilkugodzinne opóźnienie, jeżeli chodzi o start, związane z sytuacją na miejscu w Kabulu, skąd dowożone są do Nawoi w Uzbekistanie te osoby. No i przez opóźnienie lotu z Afganistanu do Uzbekistanu również start samolotu do Warszawy został opóźniony. Od czasu, gdy władze w Afganistanie przejęli talibowie, Wojsko Polskie pomaga w ewakuacji cudzoziemców z tego kraju i Afgańczyków, którzy wspierali wojska NATO. Do Polski dotychczas trafiło około 450 uchodźców. Odnosząc się do wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Aleksandra Łukaszenki wobec krajów Unii Europejskiej i próby wywołania kolejnego kryzysu migracyjnego, Władysław Frasyniuk w programie Fakty po Faktach w TVN24 nazwał żołnierzy Wojska Polskiego ostrzegących wschodniej granicy Polski watahą psów i śmieciami. Powinien przeprosić, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Marcin Kierwiński stwierdził, że nie słyszał tej wypowiedzi. Jeśli jednak Władysław Frasyniuk użył takich słów, to powinien za nie przeprosić. Jeżeli one są tak brzmią, jak zostały zaprezentowane w internecie, to są słowa nieakceptowalne. Polskie wojsko to nie tylko ci żołnierze, którzy są tu i teraz służą Polsce, ale to też głęboka tradycja i powinniśmy o tym zawsze pamiętać. Takie słowa wobec jakiegokolwiek polskiego żołnierza są nieakceptowalne z mojej perspektywy. Minister Obrony Narodowej zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego. Oburzenie wyraził także premier Mateusz Morawiecki. Redakcja TVN24 wyraziła ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów reakcji ze strony prowadzącego program. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com.

my nightmares, using my name. You're strobing my cortex when you know I'm insane. I've squeezed out in hard drive, I'm drowning in love. I encompass some more to a position above and sing on. Jak Państwo słyszą, nie ma miękkiej gry na początek naszego poniedziałkowego spotkania w audycji Trójka do Trzeciej. A teraz pytanie, co łączy VIP-y, czyli very, ale tak naprawdę very important persons, z biznesmenami, przestępcami czy wynalazcami? Na pewno aplikacja, na pewno komunikator. Jaki? Komunikator, który oferuje szyfrowanie end-to-end, co po polsku też można nazywać szyfrowaniem od końca do końca. A nie od początku do końca? W każdym razie chodzi o to, żeby nikt nie wiedział, co piszemy albo jakie zdjęcia wysyłamy. Tak to, proszę Państwa, można wyznać miłość koleżance z pracy. Tylko żeby wiedziała, że to od nas, ode mnie. 14 minut po 11, więcej o komunikatorach za chwilę. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Pokój budzi lęk, przez palce płynie czas. To nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew.

21 minut po godzinie 11. Teraz ważna informacja dla wszystkich, którzy chcą przesyłać wiadomości w ukryciu przed światem zewnętrznym, tak aby nikt się nie dowiedział. Czyli wszyscy biznesmeni, przestępcy, wynalazcy, VIP-y i my oczywiście. Będziemy teraz mówić, proszę Państwa, o szyfrowanych komunikatorach, czyli aplikacjach, które chronią prywatność internetowej korespondencji. Zainteresowani? Nic dziwnego. Więcej na ten temat w materiale Michała Makowskiego z Polskiego Radia Łódź. Od starożytności po współczesność. Przez internet przepłynęły miliardy wiadomości. Potrzeba komunikacji z drugim człowiekiem powinna iść w parze z poczuciem bezpieczeństwa. Nie chcemy przecież, żeby nasze słowa czy zdjęcia wpadły w niepowołane ręce. W tym celu warto wyposażyć się w szyfrowany komunikator, który uchroni nas przed wyciekiem danych, mówi Piotr Kaźmierczak z portalu telepolis.pl. Dobry komunikator to taki komunikator, który oferuje szyfrowanie end-to-end, co po polsku też można nazywać szyfrowaniem od końca do końca. Jest to taki system, którym wyłącznie osoby biorące udział w dyskusji mogą odczytać wiadomości. W tym systemie wszystkie osoby trzecie, w tym dostawca internetu, dostawca komunikatora, dostawca systemu operacyjnego, nie mogą uzyskać dostępu do kluczy szyfrujących, więc nie mogą rozszyfrować naszej konwersacji. Wiadomości nie zostaną przechwycone w locie, natomiast sama aplikacja również powinna zostać opieczętowana silnym hasłem, aby utrudnić włamanie hakerom. Posiadając komunikator tego rodzaju, dalej jesteśmy narażeni na zwyczajną kradzież telefonu i dostanie się do urządzenia, odczytanie tych wiadomości po prostu poprzez aplikację zainstalowaną w naszym telefonie. Logowanie dwuskładnikowe to jest zawsze dobry pomysł i ja zawsze gorąco zachęcam do tego, aby taką formę autoryzacji stosować. Mamy kilka najpopularniejszych komunikatorów na rynku. Jest to na przykład Messenger należący do Facebooka. Czy te komunikatory są bezpieczne? Messenger dopiero od niedawna, w ostatniej aktualizacji dosłownie, zyskał faktycznie szyfrowanie end-to-end. Natomiast to, co mogę polecić, to jest komunikator Signal. On na pewno to szyfrowanie end-to-end zapewnia. Zapewnia je zarówno w czatach dwuosobowych, bo to jest też coś, co trzeba pamiętać, jak i wieloosobowych. Często komunikatory, które reklamują się szyfrowaniem end-to-end, nie zapewniają go przekrojowo. Za pomocą komunikatora szyfrowanego można śmiało przesyłać drugiej osobie jakieś dane wrażliwe, na przykład hasła do jakichś kont, bądź też zdjęcia, które byłyby przeznaczone tylko dla jej oczu. Tak, oczywiście, zakładając tutaj, że ta osoba po pierwsze tymi danymi się nie podzieli, no co jest jasne, a po drugie, że dba o zabezpieczenie swojego urządzenia, że urządzenie tej osoby, adresata naszych wiadomości, nie wpadnie w niepowołane ręce. Chyba też przydałby się taki system, który pozwala na zniszczenie po pewnym czasie tych treści wysłanych w ramach aplikacji. Zarówno Signal, jak i inne komunikatory konkurencyjne stosują taki zabieg, który nazywa się czatem prywatnym albo znikającymi wiadomościami. W przypadku tego rodzaju konwersacji nasze wiadomości faktycznie po jakimś czasie, krótkiej chwili, dłuższej, to zależy od ustawień, znikają. I zniknęły. Czatowanie we dwie osoby chyba jest najbardziej niebezpieczne, powiem, ale intrygujące. A pytania typu, a z kim piszesz? A o tej porze do ciebie piszę? Aha, koleżanka z pracy, kolega, a gdzie wychodzisz? O, nie wiem, czy można zaszyfrować takie pytania, ale to już zupełnie inna para butów. 227 trójek. To w kwestii szyfrowania, nieszyfrowania YouTube już teraz w trójce do trzeciej. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Kto z Państwa umie ten numer zagrać na gitarze, ręka do góry, proszę nacisnąć przycisk. Uczyło się na ogniskach, żeby zaimponować. Oczywiście to była lekcja druga, prawda? Kiedy już całe stare, dobre małżeństwo i Edward Stachura byli w jednym palcu. 11.30, poniedziałek, czas wrócić do szkoły. Proszę się jednak uśmiechnąć, bo to będzie lekcja historii, bardzo ciekawa lekcja historii. Piotr Łodej przed Państwem jego gość. Niezła historia. Czas na poniedziałkową lekcję historii. W nowym tygodniu witamy historyka profesora Tomasza Gajownika. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No data chyba oczywista czerwia. Dziś, 23 dzień sierpnia i rok 1939. Bardzo oczywista, przynajmniej dla takich osób jak ja, a myślę, że nie jestem jedyny i nieodosobniony w tej materii. Ministrowie spraw zagranicznych Wieczesław Mołotow i Joachim von Ribbentrop podpisali w Moskwie radziecko-niemiecki pakt o nieagresji, tak? Panie profesorze, chyba zaczniemy od genezy tego paktu, jak do tego doszło? Zaraz do tego przejdę, natomiast ja chciałbym wskazać pewną rzecz, a mianowicie jestem zwolennikiem, by ten pakt zacząć nazywać pierwszym etapem czwartego rozbioru Polski. W ogóle ja, mając już pewne doświadczenie jako historyk, zastanawiam się, dlaczego jeszcze w obiegu naukowym nie funkcjonuje to wydarzenie jako czwarty rozbiór Polski. Tu mamy ciągle pakt o nieagresji. Pakt o nieagresji, tak, bo na ten czwarty rozbiór Polski składają się dwa dokumenty. Pakt o nieagresji z 23 sierpnia i układ o przyjaźni i granicach z 28 września 1939 roku. I to, co się wydarzyło między tymi dwoma wydarzeniami, dla mnie to jest czwarty rozbiór Polski. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że brakuje nam też dyskusji nad tym, żeby tę kwestię wreszcie w jakiś sposób usankcjonować. Natomiast jeżeli chodzi o genezę, w wielkim skrócie postaram się ją przybliżyć. Józef Stalin, który był jednym z największych zbrodniarzy XX wieku, miał jedną cechę, za którą bym powiedział, ja jako historyk, może to zabrzmi paradoksalnie, go cenię. Mianowicie był takim typowym zwierzęciem politycznym i mimo, że nie do końca rozumiał wymiaru polityki międzynarodowej i tego świata zewnętrznego, potrafił wykorzystywać pewne sygnały, które płynęły do niego z tego świata. Mam tu na myśli przede wszystkim jego wiedzę na temat tego, co się dzieje po okresie monachijskim, czyli po przełomie września i października 1938 roku. W marcu 1939 roku rozpoczyna grę, która tak naprawdę kończy się właśnie podpisaniem paktu o agresji 23 sierpnia. Rozpoczyna się mową kasztanową. W ogóle gorąco polecam wszystkim pracę, która została wydana w latach 50. Pierwsze wydanie, ale już się pojawiło wznowienie, Aleksandra Bregmana o najlepszym sojuszniku Hitlera. Niezła historia. A jakie inne wydarzenia można wskazać, które doprowadziły do tego paktu Ribbentrop-Mołotow? Przede wszystkim dwutorowa polityka Stalina. Mianowicie z jednej strony wabienie Hitlera i jego współpracowników, że może nawiązać współpracę między Sowietami i Niemcami. Z drugiej strony wykorzystywanie tego wątku do tego, by sprawdzić, zablefować wobec Wielkiej Brytanii i Francji, czy te kraje są zdecydowane na konfrontację z Niemcami. To przy tej dwutorowości mówiliśmy przy mowie kasztanowej. Tak Stalina, jest, prawda? Tak jest. I ta dwutorowość prowadziła ostatecznie, już bez wnikania w szczegóły, właśnie do tego, że w zasadzie w nocy z 23 na 24, bo o drugiej nad ranem 24 sierpnia, został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow wraz z tajnym protokołem. I od tego momentu w moim odczuciu, ale wiem, że nie tylko w moim, rozpoczyna się tak naprawdę droga do czwartego rozbioru Polski. Były to ostateczne porozumienia obu stron? Ostateczne to był właśnie pakt o granicach i przyjaźni. Zresztą proszę zwrócić uwagę, szanowni państwo, na różnicę w nazewnictwie. Najpierw mamy 23 pakt o nieagresji, gdzie tak naprawdę te dwa kraje dzieli Polska, więc o agresji mogą mówić państwa, które ze sobą sąsiadują, a potem mamy 28 wrzesień pakt o przyjaźni i granicach, prawda? Kiedy już doszło do tego dla nas tragicznego wydarzenia, jakim była kampania 1939 roku. Profesor Tomasz Gajownik, historyk Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Piotr Łodej i Piotr i profesor Gajownik oczywiście wracają jutro w Trójce o tej samej porze. Za 25 minut będzie południe. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieję. Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle. Wiem, co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę. Choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpatrzę swe ostatnie resztki i nic utracę.

Do trzeciej, proszę Państwa, już za chwilę będziemy podążać do źródeł, do źródła. Wiem, że brzmi to metaforycznie, ale proszę potraktować tę zachętę do tej właśnie wycieczki. Bardzo literalnie będziemy po prostu szukać miejsca, skąd wypływa woda. Widać, że ta woda jest przezroczysta, bardzo ładnie spływa. Czyli już wiemy, że nie będzie to raczej Warszawa i Wisła. Ano dlatego, że raz nie wyszło i się zabrudziło. Potem drugi raz wyszło i nie wyszło i się zabrudziło. Wiadomo, że już trzeci raz na pewno nic się złego nie stanie. Rzeczysta to raz, ale to nie wszystko. I ona jest datowana na wiek XII. Takie rzeczy u nas w kraju. Gdzie dokładnie? Już za chwilę szczegóły. To się nazywa, proszę Państwa, budowanie napięcia. Za 17 minut będzie południe. Tu program Trzeci Polskiego Radia. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive, yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you did this all the time. Tell me you love. Hold on to your time. You got me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who feels oppressed. Take my breath. teraz można głęboko wziąć oddech i zaczerpnąć ze źródła. Historia z życia wzięta. Archeolodzy wrócili pod zabytkową wieżę w Stołupiu koło Chełma, gdzie trwają prace nad oczyszczaniem bijących obok średniowiecznej budowli źródeł. To część prac, które zakończą badania przy źródle świętej Anny i zostanie ono wtedy udostępnione turystom. Woda z niego miała wyjątkowe właściwości i służyła mieszkańcom tej ziemi setki lat. Jak mówi archeolog dr Stanisław Gołub, chcemy, żeby znów tak było. Mamy dosyć dokładne datowanie takiej rynny, gdzie spływała woda i ona jest datowana na wiek XII, czyli na czasy przed Danielem, a wieża jest uważana za dzieło Daniela Romanowicza, czyli byłyby to czasy ojca Daniela Romana. I to jest bardzo istotne. Wynika z tego, że to źródełko było bardzo ważne, bo na nim postawiono konstrukcję kamienno-ceglaną kapliczkę i korzystano z tej wody jeszcze, na to wskazują materiały zabytkowe, przez kilkaset lat. Już wieża nie była użytkowana, a z tego źródełka korzystano. Rafał Ratajczak, dokumentalista. W tym momencie to na razie obczyszczamy stary wykop. Całe oczko będzie oczyszczane z tego namulenia. Udostępnione też dla turystów, bo widać, że jednak jest zainteresowanie pobierania wodą nawet samą. Docinkę robimy tak zwaną, żeby rozpoznać teren wokół tego oczka wodnego. Czy można się spodziewać tutaj jakiegoś sensacyjnego? Zawsze. To jest miejsce dość nietypowe, nie? Jedyne chyba po tej stronie Wisły. Widać, że ta woda jest przezroczysta, bardzo ładnie spływa. Jakieś większe znaleziska zapewne wyjdą w najbliższym czasie. Teraz mamy już ceramikę wczesnośredniowieczną, średniowieczną i nowożytną, podkowy, jakieś tam pozostałości niewielkie monet, więc pojawiają się zabytki takie ważne lub takie, które zostały zgubione podczas korzystania ze źródła. Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm. Źródło z okresu średniowiecza, cembrowina została zachowana. W ziemi nawet stawiana jest teza, że to źródło może być starsze od samej wieży, więc też tutaj idziemy w kierunku, żeby ten teren zagospodarować, otworzyć, tak aby udostępniać go zwiedzającym. To jest historia, to jest legenda. Ten teren i Nowosiłki, i Podgórze, takie charakterystyczne, średniowieczny kościół, najstarszy, w niedalekiej odległości położony od wieży, te miejsca jakoś słyną z źródeł. Te obiekty były budowane przy źródłach. Te źródła były wtedy z wodą, która uzdrawiała. Najważniejsze będzie rozstrzygnięcie, ponieważ źródło jest w tej chwili sztucznie zaczopowane i ono tylko pod ziemią sączy. Jaka jest wydajność tych źródeł? Bo te źródła nie są zbyt wydajne, stąd w Stołupiu okresowo niektóre przestają bić, tak jak teraz pod wieżą, a pojawiają się nowe. Czy będzie możliwe udostępnienie tego źródła do ruchu turystycznego? Czy trzeba będzie to źródło udrożnić w postaci zakopania jakiejś rury, która by odprowadzała wodę do zlewni? Ono by sobie tam funkcjonowało, dlatego że jest to bardzo trudna sytuacja, ponieważ są pozostałości konstrukcji kamiennej z XIII wieku. Niedługo wieża zostanie oświetlona, tak żeby po zmroku w nocy była widoczna, żeby jej architekturę było widać w nocy, no i żeby to ładnie wkomponowała się w przestrzeń. No są pomysły dalsze związane z zagospodarowaniem, ale musi być przygotowany oczywiście projekt. Po drugiej stronie jest szkoła, więc może ten parking wykorzystamy. A w niedalekiej przyszłości, no kiedy będzie wybudowana obwodnica, to wiemy, że ta droga krajowa zostanie przemianowana. Będzie to taka lokalna droga dojazdowa, więc większa będzie wtedy swoboda w przestrzeni, większe bezpieczeństwo w zwiedzaniu tej wieży. A w wieży przebywać miała święta Anna, znana z łask uzdrawiających na Wołyniu, Lwowszczyźnie i w chełmskich okolicach. To miejsce kultu zarówno wiernych rzymskokatolickich, jak i prawosławnych. Mówiłem Państwu, że to zaproszenie na wycieczkę w podążaniu do źródła to bardzo literalnie należy potraktować, ale nie. Również wątki metafizyczne, duchowe łączą się w tym miejscu, gdzie wieża i źródło. Piękne miejsce, mamy nadzieję, że niedługo będzie można je nawiedzić. Na miejscu jak na razie była Karolina Ryniak z Radia Lublin. Serdecznie dziękuję za relację. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring.